Pasta. 1938. november 11. Valamikor régen, amikor ez a lélek remegtető ünnep még csak álomként élt a lelkünkben, és sóvárgó epedéssel vágyódtam arra, hogy ez én állhassak itt akkor a mikrofon előtt, akkor úgy éreztem, hogy könnyű, nagyon könnyű lesz beszélni. Most látom, hogy végtelenül nehéz. Végtelenül nehéz, mert elszorul a torkom, és végtelenül nehéz, mert nem tudom elmondani azt, ami itt most történik. Nincsen arra szó, nincsen arra mondat, és csak dadogom, hogy Kassa, 1938. november 11. Kassa, 1938. november 11. Tegnap jöttünk ide, kedves hallgatóim. Alig 500 lépésnyire állottunk meg a kivonuló csehek után. Még a fülemben cseng az örömnek, a boldogságnak ez a semmihez sem hasonlítható újongása, amelyel minket, első magyar katonákat itt fogadtak. Még érzem, hogy hullik rám a virágeső, és érzem, igen, és érzem ezer kar ölelését, ezernyi testvér zokogó csókját, és mégis úgy tűnik, mintha álom volna, mintha csak álomban volnánk itt Kassán. Pedig ezen az ászló díszben újongó téren, itt a remek művű dóm előtt, ahova most fut be a kormányzó főméltóságú asszony kocsia, már kíséri őt Imrédi Béla miniszterelnök. Mögötte látom a kormányzó úr családjának tagjait, leányát, fiait. Mondom, ezen a téren, ahova a díszes emelvényre most lépeget föl, a földre szállott jóságnak a szobra, ami kormányzónknak a felesége. És ott látom mellette Imrédi miniszterelnököt, ott látom mellette Keresztes Fischer Ferenc belügyminiszter, Tánya Kálmán külügyminiszter, Széchenyi Bertalan felsőházi elnököt, Kornis Gyulát, a képviselőház elnökét, Teleki Pál grófot, a vallás és közoktatásügyi miniszter, Bornemisza Béla, iparügyi miniszter, Kunder Antal, kereskedelemügyi miniszter, Tranyovszki Sándor, földművelési miniszter. Azt hiszem, a kormánynak valamennyi tagja itt van, csak innét, kedves hallgatóim, alig látok valamit oda, mert a tömegbe annyira beszorult ide a mikrofon. Itt állunk Kassán, 1938. november 11-én, amely csak egyszerű nap volt a kalendáriumban, és ilyen csodálatos ünnepnapjává erősödött a magyarságnak. Most látom, ott van Radomir Lord, a magyar igazságnak az első nagy elkiáltója, odakint a külföldön. Ott látom mögötte a pozsonyi és a kolozsvári egykori egyetemnek, most Pécsi és Szegedi egyetemnek a rektorait és a dékányait teljes díszbe. Itt látom az egész magyar tábornoki kart, ott látom Vitéz Rács, Jenő honvédelmi miniszter, Szónyi Hugót, altábornagyot, a magyar király honvédség főparancsnokát, Bert Henrik altábornagyot, a honvédvezérkar főnökét, és az egész magyar tábornoki kart. Itt látom azután, arra beszélget ebben a pillanatban valakivel József királyi herceg, azután mögötte Onni Talás szín követett, Szojlov bulgár követett, Mujgíró spanyol követett, azután az olasz, német, lengyel katonai atasékat, és végül itt látom a boldog kassaiakat, Sell Péter báró kormánybiztos, Virt Gyulát, a nemzeti tanács elnökét, itt látom Eszterházit és Jaros, a felvidéki magyarság legendás vezéreit, akik ezt a 20 éves csodálatos szívós küzdelmet vezették, és mégis úgy érzem, hogy mindez szinte csak álom. Hallom az ászlók csattogását ezen a borongós reggelen, és mégis ez mind olyan, mintha álom volna, tündérmese, szivárványos játék, Ó, hiszen hányszor álmodtuk mi ezt a napot. Talán nem így, talán nem ilyennek, de a lelkünkben élt, és mindig csalódásra kellett ébrednünk. Kedves magyar testvéreim, ha elfogódott a hangom, ha talán nem tudok itt mindent elmondani, vegyék azt annak, hogy egy megrendült lélek állít a mikrofon előtt, aki szeretne egyszerre mindent elmondani, mindent elkiáltani, mi van itt, hogyan lovog itt lelkesedésében a magyar lélek, és zadog, mert nincsen hozzá szava. És tudom, hogy ott a nagyszerű diadal kapun túl, amelyet tegnap a szemem láttára szinte percek alatt varázsolt ide, a kivonuló csehek lábanyomán a kassai lélek, akkor, amikor még szinte lehetett hallani a cseh katonák lépését, azon a diadalkapun túl, Bárca felől, ezen a híres kassai úton, már ott léptet valahol, nem tudom milyen távolságban, de már jön nemesvérű paripáján, az emberbe, fegyverekbe, századokba, zászlajakba, ütegekbe, fegyverekbe öltözött magyar erő élén, a honvéd hadsereg élén Magyarország kormányzója. Ó, ezek az útkövek, ez az országút, jól ismerik azt a dübörgést, amely most végigmegy rajta. Ez az út és ez a ritmus, ez a dübörgés régi ismerősök. Ugyanezt a ritmust verték a bocskaiak, a betlenek, Rákóczyak seregei. Ugyanígy dübörgött ez az út, a szabadságharc legvitézebb zászlóalja, a kassai, vörös titkás, 9-es honvéd zászlóalj léptei alatt. Ugyanígy dübörgött ez az út, a hadszi híres hadosztályának a léptei alatt. A kassai 9-es honvédek, a 34-es bakák, a kassai huszárok és tüzérek lépése alatt. Azután hát jött egy szörnyűséges korszak, amikor más ritmusra akarták megtanítani ezt az országutat, ezt a hadak útját, amelyen mindig magyar hadak vonultak, és amely út éppen úgy hozzá nőtt, és hozzá idomult ennek az országnak a lelkéhez, mint ahogyan a magyar lélek szívta magába ennek az egész országnak minden egyes dobbanását. Ez az idegen ritmus, amire meg akarták tanítani, sem ezek a kövek, sem ennek az országútnak egyetlen röge, sem a kassai lélek soha meg nem tanulta. Az a ritmus, az az ezer éves ritmus, ami ősi magyar ritmusunk, kiírthatatlanul benne élt ebben a földben, és benne élt az embereknek a szívében. Kedves magyar testvéreim, az imént, amikor idejöttünk, akkor vonultak ide föl a pécsi és a soproni honvéd főreáliskolának a növendékei. A soproni főiskola Rákóczi Ferenc nevét viseli. Egy osztaga ezeknek a főiskolásoknak azonnal odament díszőrséget állni a nagy fejedelemnek a sírjára. Kedves magyar testvéreim, ezekből a kiáltásokból, amelyeket itt most hallunk, amelyek felváltva hol a miniszterelnököt, hol Kánya Kálmánt, hol Teleki Pál minisztert éltetik, és amelyek hol a közös lengyel határt, hol valamennyi városnak a visszatérését követelik. Mondom, ezek között a kiáltások között messziről, mintha már hallanánk a kormányzór közeledését kísérő üdvriadalmat, de nem láthatok oda. Most megkérem talán Dövényi Nagy Lajos beszélő társamat, aki kint állt itt az útnak a közepén, talán már látott valamit, talán el tud már abból is valamit mondani, azután én megyek ki, hogy figyeljem a további eseményeket. Kedves hallgatóim, Kassa főutcája végig, ameddig el lehet látni ebben a forongó őti délelőttben a gyöngyszürke ég alatt. Ezerek és tízezerek tömegétől népes. Hajnal óta járjuk ezt a várost, ami nagyságos vezér fejedelmi város. Itt jártunk Szent Erzsébet egyháza előtt. Láttuk, hogy a Rákóczi emléktábla alatt a koszorúk tádai hevernek is. Imádkozó emberek fohászkodtak az igazságkérő Istenhez, aki végre visszaadta nekünk ezt a nagyon szent föld. Jártuk a honvéd szobor előtt, amelynek csak sonka kőtalapzata maradt meg. De ezt a kőkonkot telerakták virággal, és négy oldalán tegnap este óta rőt lánggal lobogtak a kandeláberek. És Kassa népe, Rákóczi népe ott imádkozott ezelőtt a kőcsonk előtt. Nem aludt ezen az éjszakán senki a vezérlő fejedelem városa. Nem aludt senki, mert mámoros volt a boldogságtól, az örömtől, hogy végre 20 esztendei keserves rabság is szenvedés után magyar. És most ez a város, ez az álmatlan város, itt torong végig a főutcán ki, ameddig csak a szem ellát. Itt torong ezen a roppant téren, amely körülveszi a Szent Erzsébet egyházat. Mögöttünk, kedves hallgatóim, itt áll a szürke égből kiemelkedőn a dóm karcsú tornya és a Szent Mihály kápolna. Embererdő veszi körül. A főutcán pedig, amint mondtam, tele minden talpalatnyi föld emberrel. Nemzeti színű lobogók lengenek a házakon, az ablakokban trafériák, és a nyitott ablakok tele emberrel, az emeletes házak lapos tetején ember sereg áll. Itt a téren, ahol az emelvényt építették, amelyen majd Magyarország nagyurát köszönti a megszabadult Kassa, a nagyságos fejedelem piros-kék lobogóját lengeti a szél, a másik árbóton pedig Kassa arany és kék lobogója leng. Az emelvény mögött hátul sudár magas nemzeti színűre festett árbóton 5 méteres sejem nemzeti színű lobogó. És zászló mindenütt. Az emelvényen, amelyet beborítottak az íratos drága szőnyegek, ott állnak az ország nagyjai mind. Vitéz Imrédi Béla miniszterelnök vezetésével ott vannak a kormány tagjai, Széchenyi Bertalan gróf és Kornis Gyula elnök vezetésével a két ház tagjai, aztán díszruhás kassai hölgyek és ősi nemzeti viseletben a férfiak. Karcolán, bársony, atlaszdolmányok, keresentollas és kócsakforgó süvegek, drágaköves menték, drága prémek és forgók kápráztatják a szemet. Az emelvényen az elsősorban József főherceg ül, mellette bársony széken a főméltóságú asszony, a két fiával és leányával. Itt vannak aztán a felvidéki magyarság 20 esztendőn keresztül volt derék vezérei, Jaros Andor, Eszterházi János gróf és Szüllő Géza. Itt látjuk a német és az olasz katonai atasék ruháját, itt látjuk Radmir Lardot, akit itt perceken keresztül ünnepelt a megszabadult Kassa népe. És végestelen végig mindenütt rengeteg ember, el se lehet mondani, hogy mennyi ember. Folytatom. Az útnak a végén ebben a pillanatban tűnt föl körülbelül 800 lépés távolságban a kormányzó út. Viharos lelkesedés, leírhatatlan lelkesedés kíséri a menetet, ahogy jön. Annyira nem tudjuk még kivenni, hogy láthatók őt magát is, csak az óriási éljenzés, a hallatlan lelkesedés az, amely elárulja, hogy ott jön Magyarország kormányzója, a Honvéd hadsereg élén. Dövényi Nagy Lajos beszélő társamtán elmondotta, hogy ki mindenki van itt. De itt vannak lélekben mind, egész Magyarország, azok is, akik testtel nem lehetnek itt, de a lelkükkel hiszem, hogy itt vannak velünk. És itt vannak a velünk érző szlovák és ruszin testvéreink is. És itt vannak mindazok a katonák és polgárok, akik az utolsó másfél hónapban a határokon állottak fegyverben, őszi esőkben és éjszakákban, és itt vannak lélekben azok is, akik nem jöhettek el, de dolgoztak ezért a csodálatos napért, akik közül magam is ide szakadtam most 5 heti szakadatlan munka után, akik ott állottak a határokon, és ott ültek különböző parancsnokságokon, és álmatlanságtól vakoskodó szemmel, és álmatlanságtól reszkető kézzel dolgoztak, nyúltak a telefonok után, hogy a percről percre változó helyzetet, új intézkedéseit kiadják. Testvéreim, nehéz munka volt ez a másfél hónap, szörnyű munka volt ez a másfél hónap, de akármilyen súlyos órákat éltünk át, akármi fenyegetett bennünket, egyetlen gondolat hajtott mindnyájunkat, hogy vagy meghalunk, vagy idáig érünk. Testvéreim, idáig értünk. Ez a nagy, nagy lelkesedés, amelyet most talán hallhatnak a másik mikrofonon át, már Magyarország nagyurának, nagybányai Vitéz Horthy Miklósnak, ami legendás vezérünknek, egyetlen vezérünknek szól. Itt látom már, föl is tűnt előttem Kós Miklós ezredes, kiállt a sorból a lovával. Találok ide a járda szélére, mert különben leszorítanak innét. Röpül a virág, röpül a virág, a zászlókat lobogtatják feléje. Ó, ezek a zászlók üzennek a vezérnek. Azok a virágok a szeretetet, a rajongást, a ragaszkodást röpíti felé. És most meglátom őt is, gyönyörű fehér arab lovát. Ideér, itt van tőlünk talán 40 lépésre. Elhallgatom, hogy hallják ezt a lelkesedést. Most megállott, megfordítja a lovást, a leszálláshoz készül. Ezen a markány katona arcon mélységes megindultság látszik. Akkor láttuk ilyennek, amikor Szegeden az első századunkat, az első fegyverbe állott századot látta. Köszönjük főméltóságodnak, hogy lehetővé tette nekünk a mai napon azt, hogy az ősi város falai között üdvözölhessük. Hosszú, nagyon hosszú volt ez a 20 esztendő, és még ezelőtt egy fél évvel remélni sem mertük, hogy máma már nekünk olyan ünnepünk lesz Kassán, amilyen ünnepe Kassának csak talán 1706-ban volt, amikor a nagyságos fejedelem vonult be ide az első országgyűlésbe. Mély hódolattal jelenthetem nagy méltóságotnak, hogy ez alatt a 20 év alatt Kassa őslakos polgárságából egyetlen egy sem volt, aki a magyar szellem hitében megingott volna. Mi magyarok voltunk, magyarok vagyunk, és magyarok is maradunk. Mély hálával és hódolattal köszönjük főméltóságtoknak ezt a nagyon-nagyon kiváló megtiszteltetést, és arra kérem, a város minden lakossa nevében méltóztassanak bennünket továbbra is nagyra becsült szeretetükben megtartani. Az egész polgárságunk nevében arra kérem az Úristen, hogy Vitéz nagybányai Horthy Miklós Magyarország kormányzója, és a nagy méltóságú asszony, nagy méltóságú kormány sokáig éljenek. Tosz László, Kassa polgármestere beszélt most. Főméltóságú kormányzó úr, főméltóságú asszonyuk, a magyar nemzetnek mai nagy öröm ünnepén, mint az anyaországhoz visszakerült katolikus hívők főpásztora, papságunk és híveim nevében hódolateljes tisztelettel teszem le főméltóságtok lábaihoz mély tiszteletünknek és őszinte szeretetünknek, hűségünknek és szántoríthatatlan ragaszkodásunknak érzelmeit a mai nap alkalmából. Úgy főméltóságtok magas személye, valamint a haza iránt. Az egyház mindenkor kötelességének ismerte, De ismeri különösen most a nemzeti föltámadás idejében, hogy a híveknek a lelkében ápolja és megszilárdítsa a vallást és az erkölcsöt, mert a múlt, legfőképp az utolsó 20 szomorú évnek a lefolása alatt láttuk, hogy a magyar nemzet istenében, a vallásban keresett és talált vigasztalást és erőt, hűséget és ragaszkodást. És mert tudja, hogy az állam csak akkor lesz virágzó és boldog, ha polgárainak ragaszkodása, hűsége és erkölcsi jósága megvan. Magyar ajkú híveimen kívül vannak szlovák híveim is, akik magyar testvérekkel együtt a múltban szeretetben éltek, és élni fognak a jövőben is. Kérem, kegyeskedjék zárni őket is atyai szívébe. Fogadja főméltóságot, őszinte hódulatú, hűségünk és ragaszkodásunk ismételt kifejezését azon ima kíséretében, hogy a mindenható áldásainak dús kincseivel elhalmozza, és tegye nagyjá, és boldoggá Magyarországot. Az elhangzott szavakat Csárszky János apostoli adminisztrátor. Megváltozottabban kérem, kegyeskedjék megengedni, hogy szlovák híveim hódolatát szlovák nyelven is kifejezhessem. Vasa Vitos, najmilosztivejší pán Regen. Račte milostive dovolit, abych smel složit k nohám vašej Vitosti hold hlubokej úcty a úprimnej lásky vašich slovenských poddaných, ktorí vidia vo vznešenej osobe vašej vysosti svojho dobrotivého a milostivého otca v novej vlasti, u ktorej ich prozreteľnosť priviedla svoju dobrú matku, a ktorí sľubujú, že budú oddanými, vernými a dobrými dieťkami svojej novej vlasti a že sa budú usilovať a pretekať so svojimi maďarskými bratmi, pracovať pre dobro vlasti a štátu. Prosia vašu bytosť, najúctivejšie prosia vašu bytosť, aby ich rátila uzavrieť do dobrotivého otcovského srdca a rátila im umožniť pestovanie a vývin ich materčiny v novej domovine. Znovu kladieme náš hold k nohám vašej vysosti a prosíme najvyššieho hospodina, aby vašu vznešenú osobu dlho živil a žehnal, a aby vlasti dal rozkvet a blaženosť. Most doktor Pajor Miklós volt senátor beszél. Főméltóságú kormányzó úr, főméltóságú asszony, nagy méltóságú magyar király kormány, magyar testvérek! Az 1000 éves nemzet pályáról, Magyarország testéről, szent hazánkról 20 évvel ezelőtt igazságtalanul letépett egyik ág büszke önérzettel és tántoríthatlan magyar öntudattal járul most itt a legelső magyar ember, az első katona, Vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó úr őfő méltósága elé. Mint az édes hazájához visszacsatolt terület egyik volt törvényhozója, édes hazájához visszatérő terület lakosságának, magyar lakosságának, valamint idegen ajkú, de magyar érzelmű lakosságának nevében mindenek előtt hálát adok a mindenhatónak, hogy fenntartotta bennünk a hitet, a reményt, hogy letörülte szemeinkből a fájdalmok által keltett könnyeknek sokaságát, és elsimította a sok ezer testvér homlokáról a gondok által szántott barázdát tömegeit, és fenntartotta bennünk az erőt és kitartást megvívni a nehéz, de becsületes harcot. Mélységes hódolattal, őszinte szívünkből fakadó igaz szeretettel adózunk ő főméltóságának, akinek bölcs, céltudatos, határozott és az igazság alapjaira épített nemzet építő munkája tette lehetővé, hogy fegyver és véráldozat nélkül mégiscsak győzött a 20 évvel ezelőtt megtiport és meggyalázott magyar igazság. Soha nem csüggettünk, és ezért a sok ármány nem tudta sorainkat megrissítani, erőinket gyöngíteni és ellenállásunkat megtörni, és soha nem sikerült senkinek éket verni abba a teremélyes fába, melyet a magyar nemzeti önérzet és az Istenbe vetett hit táplált, fenntartott és oly terevessé növettek. És most, amidőn erre a nemzeti önérzetre és igazságra rakott bilincsek csörgése túl hallatszott a trianoni határon, és most, amidőn a világ lelki ismerete felébredt, és összetörte a trianoni határt, határtalan örömmel és őszinte lelkesedéssel, a nehéz harcban megedzett erővel, büszkén, bátran megyünk vissza Szent István országához, édes magyar hazánkhoz! Mélyen hódolattal és gyermeki szeretettel és ragaszkodással adózunk kormányzó úr őfőméltóságának! Hogy mindnyájunkat fogadjon olyan szeretettel, mint amilyen örömmel mi mindnyájan megyünk vissza és vissza. Az összes visszacsatolt terület összlakottságán, összlakottsága egy színvel és egy lélekkel pohászkodik az egek urához, hogy adjon önméltóságodnak erőt, egészséget, erőt különösen ahhoz, hogy azt a munkát, amelyet megkezdett. Pausz Bélányi úrvölgy üdvözlő szavai követi. Kormányzó úrunk, minden magyar anya, asszony és leány nevébe jelentem neked, megtartottuk kasszát a magyar nemzetnek, megtartottuk neked. 20 hosszú esztendő minden fájdalma és keserűsége nem volt elég ahhoz, hogy velünk magyar anyákkal egy pillanatra is elfeledtesse azokat a feladatokat, melynek elvégzésére a történelem kötelezett. Főméltóságú úrunk, a magyar anyák hódolateljes szívvel köszöntik neked, hogy visszahoztad gyermekeik jövendőjét, hogy elhoztad ide Szent István koronájának fényét, melynek védelme alatt, ami megnagyobbodott drága Magyarországunk minden hűséges fia, oltalmat, békességet, kenyeret és megelégedést talál. Minden magyar anya, asszony, leány szívéből forró ima szálma a csillagok felé, Isten, tartsd meg Magyarország kormánytól! A te drága neved volt itt, Az elnyomatások hosszú éveiben minden magyar anyának eszménykéte. Az elmúlt sötét időt minden vigasztalansága között, ami ős Budavárában lakó nagyasszonyunk, ami kormányzott... Miképp kell teljesíteni kötelességünket? Főméltóságú asszonyunk, a te jóságos lelked hatás alatt ismét mi mindent megtettünk, hogy csak erőnkben, ami csak erőnkben állott, hogy abban a szellemben, amely ős Budavárának nagyasszonyától sugárzott elénk. Nincsen már egy idergő magyar többé, felmelegített a te földig fújtott magyar szíveket, ami főméltóságot asszonyunk galamblelkének símogató anyai szeretete. Nincs már annyi tenger, a elsimította jóságos kézkeze. Hogyan köszönjük meg neked, hogy védőkarodat fölemeltett felénk? Hogyan adjunk hálát a Jóistennek, hogy megengedte írnunk ezt a vérző szívvel várt kimondhatatlan boldogságot? Hogy eléd borulva felajánlhassuk neked a felvidéki magyar anyáitnak szívét, lelkét, hogy alázatos hódolattal segíthessük a világ legnemesebb célzatú törekvésében, abban, hogy szélese hazában ne legyen többé szenvedő magyar, ne legyen többé koldus magyar, hanem hogy boldog, erős, nagy nép legyen a magyar. A magyarok istene áld meg a mi kormányzónénkat, hogy utánunk, akinek a jó Isten megadta már a legnagyobb boldogságot, amit emberi szív kívánhatott, megadta a magyar nemzeti gondolat diadalát, az ő szíve munkájának gyümölcsében azok a sok szegény magyar anyák is minél előbb részesülhessenek, akik még ma idegen rosszágba színlődnek, ahol még nem szűnt meg a jajszó, nem szűnt meg a magyar könnyek forró árnyak. De meg fog szűnni, mert velünk marad a magyarok istene. Főméltóságú asszony, a kassai, asszonyai, leányai és az egész oszthatatlan felvidékkel együtt esti átjam a diadalmámogába szelétek, éljen a magyar kormányzói pár! Ez nagyobbodott és Szíriából feltámadott nagy Magyarország! Eszterházy János gróf beszélt. Főméltóságú kormányzó úr, főméltóságos asszonyom, kedves magyar testvérek! Sokáig vártunk erre a napra. Megéltünk. Köszönjük elsősorban az Úristennek. Köszönjük másodsorban főméltóságodnak. Köszönjük harmadsorban főméltóságod bölcs vezetése alatt mostanáig a trianoni békeszerződések óta volt minden egyes magyar kormánynak. Köszönjük elsősorban Bethlen Istvánnak, aki átérezte azt, hogy mit jelent az, ha az ember csak útlevéllel mehet haza. Köszönjük végül Imrédi Bélának. Köszönjük Kánya Kálmánnak, akiknek sikerült ezt a nagy művet vezetőzni. Főméltóságos uram, köszönjük, hogy vér nélkül töltött. Köszönjük azt a bölcs higgadt kormányzást, amelyik lehetővé tette, hogy amikor magyar a magyarral kezet szorít mostan a határok elmúlásával, hogy akkor nem találunk szétlőtt romhalmazokat, és hazánk fiainak legjobbjai nem maradtak ott a csatatér. Ezt a higgadságot, ezt a mérséklést köszönjük. Mit köszönjünk? Nem tudunk a szívenk teli van, érzésekkel, egyetellenben ígérünk. Főméltóságos uram, maradtunk magyarok oda át a határokon túl is. Azoknak az élére állok, és ígérem azt, hogy átmentem őket, és Eszterházi! Meg vagyok győződve arról, hogy mivel úgy mi magyarok erős keresztény érzéstől vagyunk fűtve, a szlovák testvéreink ugyancsak az Istenbe való hitnek köszönhetik azt, hogy meg tudták élni, hogy most kezdenek felszabadulni, mi ott maradt magyarok ígérjük főméltóságodnak azt, hogy kezet adunk az ott élő szlovák testvéreknek, és velük együtt fogunk egy szebb jövőért dolgozni. Az ide való magyaroktól pedig kérném, hogy az ide csatolt szlovákoknak nemzeti érzéseit tartsák legmélyebb tiszteletbe, engedjék meg nekik azt, hogy ők ugyanúgy élhessenek itten, mint ahogy mi követeljük azt, hogy éljünk ottan. Köszönjük még egyszer főméltóságodnak. Köszönöm én akkor, amikor Kassa városának mandátumáról ezennel lemondok, és amikor átadom Magyar Kassát főméltóságod lábaihoz azzal a kéréssel, hogy kegyeskedjék velünk eljönni a Rákóczi Hamvait fölül épülő domba, és énekeljük azt a tedeumot, amely Isten segítsége nélkül soha ezt a megnagyobbodást megélni nem tudtok volna. Eszterházi! Eszterházi!